Mechurgum, Ashore, Mepunum, Ashore, Menyarim, Ashore, Nayo, Menyarim, Ashore, Menyarim, Ashore. Kare ya tolo, minyare masyonare. Mechurugu masyona, kare kwana ya tola o. Mipunu masyona pri. Mipunu yu. Mipunu masyona. Yo, ho, hado, ho. Ha, ha, ha, ha. Na peli la, ha ha ha ha, he he he he, oh, na peli la, na peli le, ni to ma ja na mangi, ne yo liare. Na peli le le, ni to ma ja na mangi, do ba be ni jole. Masiali wina dana yo, masiali wina dana yo, masiali wina dana yo, masiali wina dana yo, nangolo li wina dana yo, nangolo li wina dana yo. Ha ha ha!